واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, geçen dersimizde müminin, Müslümanın yeryüzündeki rağbeti ne olmalıdır veya nedir mevzuunda yaptığımız dersin devamında ashab-ı kiramın sulahanın vesair Allah katında mergub olan, rağbetli bulunan müminlerin yeryüzünde neye rağbet ettiklerini izah edeceğimizi söylemiştik. Bugün bu dersimizde bunları arz etmeye çalışacağız. Günde 5 vakit namaz kıldığımız zaman hepinizin de farkında olduğunuz gibi her rekatta Sure-i Fatiha'yı ısrarla okumaktayız. Öyle ki gerek farz, gerek vacip, gerekse sünnet olarak bir günde 40 rekat namaz kılıyoruz en azından. Ve her rekatında da sureti daimede Sure-i Fatiha'yı mutlaka okuyoruz. 40 rekatta 40 defa Sure-i Fatiha. Bu çok önemli bir hadise. Tıpkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin 40 yaşında peygamber oluşu gibi, 40 yaşında bu tecelliye mazhar olmasındaki sır ve hikmet gibi, nübüvvetin kemal mertebesini temsil eden Habibullah gibi, biz de günde 40 defa 40 rekatta Sure-i Fatiha'yı ısrarla okuyoruz. Üzerinde durulması gereken, düşünülmesi icap eden bir hadise. Ve Fatiha'nın sonunda Mevlamızdan bir şey istiyoruz. Yine ısrarla, alet devam, tekrar tekrar bir şey istiyoruz. İhdine sıratal müstakim. Allah'ım, Rabbimiz bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle diye dua ediyoruz. Müstakim olan sırat, dosdoğru Allah'a giden yol şüphesiz ki İslam'dan başka bir şey değil. Bunu istiyoruz devamlı olarak. Demek ki çok çetin ve çetrefilli yollar, batıllar, belalar ve Müslümanları yanıltan, şaşırtan şeyler olacak ki günde 40 defa Allahu Teala benden bunu isteyin buyuruyor. Bu yolu, doğru yolu, sırat-ı müstakimi isteyin. Bunda devam edin. İstemek bulmanın çaresidir. Bu duadan uzak kalmayın şeklinde bize bir manevi ikaz olmuş oluyor. İhdine sıratal müstakim diyoruz. Hemen arkasından da sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ne dehşetli manaları var bunun. Sıratallezine, şu insanların yollarına ki ya Rabbi, enhamte aleyhim, onların üzerine nimetlerini, rahmetini ve rızanı gönderdin, onları cennetine, onları cemaline, onları rızana, rahmetine nail ettin. Sevdin, sevdirdin, rızana mazhar kıldın. İşte sevdiğin insanların, rahmet ettiğin insanların, bol bol nimet verdiğin, ikram ettiğin insanların yoluna bizi hidayet eyle ya Rabbi diye ne güzel bir dua öğretiyor Mevlamız bize. Hoşlandığın, sevdiğin, inham ettiğin, nimet verdiğin, ikram ettiğin, cennetinle taltif ettiğin, huzurunla, cemalinle ikram ettiğin insanların yolunu istiyoruz ya Rabbi diyoruz. Günde 40 defa bunu tekrar edişimizin çok mühim manası var. Hele bu günlerde, yaşadığımız şu asırda, yaşadığımız şu devrede bunun çok daha büyük ehemmiyeti var. Çok daha büyük manası var. Sevdiklerinin yoluna ya Rabbi, cennetine nail kıldığın insanların yoluna ya Rabbi. Kim bunlar? Tereddütsüz en başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok sevmiş onu Mevlamız. Çok sevmiş. Bunu izah etmek mümkün değil. Habibi zişanını o kadar sevmiş, o kadar sevmiş ki bunu yazmakla, anlatmakla bitirmek mümkün değil. Habibullah denmiş. Hatta kendi muhabbetini iddia edenleri onun muhabbetine bağlamış. Hepinizce malum olduğu üzere. İn kuntum tuhibbunallaha, ey insan, eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, ben Allah'ı severim, Allah'ı seviyorum şeklinde bir iddianız varsa, Allah sevgisinden, sevgiden bahsediyorsanız, tuhibbunallaha, eğer Allah'ı cidden, hakikaten, gerçekten seviyorsanız, bir kuru iddia olarak değil, bir laf olarak değil, gerçekten Allah'ı seviyorsanız, fettebi'uni yuhbibikumullah, ey insanlar, doğrudan doğruya Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Onun yoluna, onun yönetimine, onun nizamına, onun sistemine, onun terbiyesine girin. Ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselama iman etmedikçe, onun getirdiği yola, sisteme, nizama tabi olmadıkça, Allah'ı sevdiğini iddia etmek kupkuru bir iddiadır, hayaldir ve gölgedir. Ayet-i hükmü. Ben de Allah'ı seviyorum diyen, kadın olsun erkek olsun, Allah Resulü'nün terbiyesine ve sistemine girecek. Ona tabi olacak. En başta o geliyor. Ondan sonra onun ashabına, sahabe dediğimiz ashab-ı kirama rıdvanullahi teala aleyhi mecma'in, sahabeye, ashaba ittiba edilecek, ashab-ı kirama. Bunların çok büyük ehemmiyeti var. İleride inşallah ashab-ı kiram üzerinde çok mühim bir ders arz edeceğiz. Görülecektir ki sahabe-i kiramın din-i İslam'da, İslam tarihinde son asrında cidden sahabenin yeri çok büyük ve çok vazgeçilmez bir sınıf sahabe. Sahabe-i kiramdan vazgeçtiniz mi bütün kaynaklarınız kurur. Buraya girmeyelim, uzun bir ders olur bu. ashab-ı kiramdan sonra tabi olacağımız sahabe-i kirama tabi olanlar, tabirun sınıfı, tabi'in, tabi'un dediğimiz, Allah Resulü'nü görmeyip de Allah Resulü'nü gören sahabelerle beraber olmuş, onlardan terbiye almış, onlardan ders almış, onlarla yaşamış insanlara tabi'in deniyor veya tabirun namında söyleniyor. İslam kaynaklarında bunların çok önemi var. Onlara tabi olacağız. Ondan sonra salihlere, salih insanlar, amil insanlar, ilmiyle, İslam edebiyle amel eden, işleyen insanlar, amilun, salihun, şakirun, bunlar bir hayli çok. Bunlara tabi olacağız. Bu yoldan, sırat-ı müstakimden şaşmadan kıyamet sabahına kadar bu cadde-i kübrada yürüyen insanlara tabi olacağız, ayrılmayacağız. Günde 40 sefer bunu talep ediyoruz. En'amte aleyhim, nimetlerini verdiğin kimselerin nimetini, cennetini, rahmetini kendilerine ikram ettiğin insanların yoluna bizi de sevk et ya Rabbi. Onların yolundan başka bir yola bizi götürme diye Mevlamıza her rekat namazda, Sure-i Fatiha'da ısrarla devamlı olarak dua ediyoruz. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin maddesi de çok geniş. Saatlerce durulması gereken ve tefsirlerinin anlatmakla bitirilemeyeceği kadar genişliği bulunan mübarek ayetler bunlar. Gayril mağdubi, gadap etmediğin insanların, azap etmeyeceğin insanların, ateşte yakmayacağın insanların yoluna bizi de sevk et diye devamlı dua ediyoruz. Veleddallin, dalalette olanların, sapıklık içinde bulunanların, haktan, hakikatten, Kur'an'dan, İslam'dan, İslami kaynaktan ayrılanların yoluna değil, sevdiklerinin yoluna, cennetine layık gördüklerinin yoluna bizi sevk et ya Rabbi diye alet devam dua ediyoruz. Şimdi bu duamızın kaynağını rehber sınıfını temsil eden ashab-ı kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Hazeratı'nın neye rağbet ettiklerini, hayatta nasıl davrandıklarını, nasıl yaşadıklarını, nelerle meşgul olduklarını, rağbetlerinin neler olduğunu kısa kısa arz etmeye çalışacağım. Ashab-ı kiramdan bilhassa Habib-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam Efendimizin terbiyesinde yetişen bir sahabe var. Enes İbni Malik radıyallahu teala anh. Hazreti Enes. Şu isim ne kadar güzeldir. Enes ismi hakikaten cidden Müslüman kardeşlerime tavsiye ederim. Yeni dünyaya gelen çocuklarına erkek olursa Enes ismini versinler. Enes. Harikulade bir isim. Allah Resulü'nün bağrına bastığı bir sahabe ve terbiye ettiği bir sahabe. İsmini çok sevdiği bir sahabe. Kız çocukları olursa Enise ismini versinler. Enes ve Enise. Hem bu mukaddes hatırayı yaşatmış olurlar, hem de Resulullah'ın terbiye ettiği bir kaynağı evlerine getirmiş olurlar. Hazreti Enes radıyallahu teala anh. O anlatıyor. Onun bir annesi var. Ümmü Süleym namında bir annesi var. Ve hadiseyi şöyle naklediyor Enes. Ebu Talha isminde mübarek bir sahabe yine radıyallahu teala Ebu Talha. Çok mukaddes, muazzez bir sahabe. Bütün sahabeler böyle. Ebu Talha Yine Müslümanlar arasında Talha ismi de çok var. Talha, mübarek bir isim. Ebu Talha Hazretleri, Enes'in annesi Ümmü Süleym'e talip oluyor. Onunla evlenmek istiyor. Sahabe arasında çok var böyle. Bizzat kalkıyor sahabeden birisi, araya herhangi bir kimseyi koyduğu da oluyor, koymadığı da oluyor. Hani bizde dünür derler ya, dünür, kız istemeye giden adam. Bizzat direksiz gitmesiniz de araya birisini koyarsınız, buna dünür denir. Sahabe-i kiramda pek fazla dünür yok. Bizzat kendileri gidip istiyorlar. Nitekim Hazreti Fatıma-tü Zehra radıyallahu teala anha validemizi de Hazreti Ali'yül Murtaza radıyallahu teala an Efendimiz bizzat Hazreti Muhammed'den kendisi istemiştir. Resmen istiyor. Bunlar ayıp değil, günah değil, şey. Bunlar İslami edep dairesinde olursa hiçbir ayıp olmaz bunlar. İslami edep dairesinde. Ebu Talha da doğrudan doğruya Enes'in annesi Ümmü Süleym'e geliyor, talip oluyor. Benimle evlenmek istemez misin diyor. Fakat Ebu Talha o noktaya kadar Müslüman değil. Hani putlara tapan bir insan. Mümin değil. Sevilen bir adam, sayılan bir adam, şöhretli, zengin, bahçeleri var. Meşhur bir adam Ebu Talha. Ama Müslüman değil. Namaz kılmıyor. İbadet etmiyor. Henüz Müslüman değil. Gelip Ümmü Süleym'e talip oluyor. Tezevvüc etmek istiyor onunla. Hadiseyi Arapça Hayat-ı Sahabe'den nakledeyim. Enne Eba Talha katıbe Ümmü Süleym radıyallahu anha yani en Müslüme kabli en Müslüme fekalet Ya Eba Talha, eleste te'lemu enne ilahekellezi te'budu nebete minel ard? Ümmü Süleym'in, bu Müslüman kadının mukabelesine bakın. Kendisini isteyen erkeğe, Ebu Talha'ya karşı diyor ki, ey Ebu Talha, sen bilmiyor musun senin tapındığın putlar, önünde secde ettiğin putlar, yerden çıkmış otlardan, ağaçlardan değil mi? Sen bir ağaca tapmıyor musun? Ağaç da topraktan çıkmıyor mu? Eleste te'lemu, bilmiyor musun? Bilmez misin? Bilmiyor değilsin, biliyorsun diyor. Enne ilaheke, senin tapındığın ilahın, tanrın, tanrı, insanların uydurduğu, tapındığı şeylere tanrı denir. Allah'a tanrı denmez. Kim ki Allah'a Tanrı kelimesini kullanırsa cehenneme odun olacaktır. İnsanların yaptığı, insanların uydurduğu bir takım ilahların karşılığıdır Tanrı. Allah'a kimse Tanrı diyemez. Mümkün değil. Ne lügat bakımından, ne kelime bakımından, ne özel isim bakımından Allah'a Tanrı denemez. Gelsinler oturalım, dil kurumu saatlerce konuşalım. Neden olamaz, niçin olamaz? Allah'ın özel ismi Allah'tır. Özel ismini değiştiremezsiniz. Allah Allah'tır, bitti. Ben Allah'ım diyor Rabbül Alemin. Tanrı mandı olmaz. Uydurma, saçma, sapık kelime bunlar. Hiçbir Müslüman kardeşimi bu kelimeyi kullanmamaları için ısrarla üzerinde duruyorum. Genç kardeşlerim, sakın Allah'a Tanrı demeyin. Tanrı, insanların uydurdukları heykellere, tapındıkları şekillere denir. Allah'a Tanrı denmez. Sakın. Cenab-ı Hak cezalandırır sonra. Süleyman Çelebi merhum ne kadar güzel ifade etmiştir. Bir bir Allah, andan artık Tanrı yok. La ilahe illallah'ın tercümesidir o. Bir bir Allah, andan artık, yani ondan başka Tanrı yok. Tanrı kelimesini kullanma, yok böyle bir şey. İnsanların uydurduğu şeylerdir Tanrılar. İşte Ümmü Süleym de ya ey Ebu Talha diyor. senin tapındığın ellezi te'abüdü, ibadet ettiğin, tapındığın şu put, nebete minel ard, arzdan çıkmış bir ağaç değil mi, tahtadan bir şey değil mi? Sen yerden çıkmış, ağaçtan yapılmış bir puta Allah diye tapıyorsun diyor. Böyle değil mi? Soruyor. Kale Ebu Talha, bela, evet, ben Allah'tan başka bir şeye, ağaçtan yapılmış bir puta tapıyorum dedi. Kale, efela testahi ta'budu şecereten, ağaçtan yapılmış bir puta tapmaktan utanmıyor musun aptal? Cevabını veriyor kadın. Enes'in annesi Ümmü Süleym. Utanmıyor musun, haya etmiyor musun ta'budu şecereten, bir ağaca, ağaçtan yapılmış bir puta tapıyorsun. Sana imkan, bu haldeyken, bu şekildeyken, bu yoldayken, sana 1000 sene yaşasam, senin talebini kabul etmem, sana kadın olmam diyor. Reddediyor. Rağbeti İslam'dır bunun çünkü. İslam olmadıkça, katiyen, İslam'a gönül vermedikçe, İslam ahlakını yaşamadıkça, bir kadın bir başka erkeğe gitmezdi. Hiçbir erkek kızını bir başkasına bu şekilde vermezdi. Mümkün değildi. İşte. İslami kaynaklar gösteriyor. Osmanlı İslam toplumunda da böyleydi dava. İslam'ın en canlı şekilde yaşandığı devirlerde de böyleydi. Bir Müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman hiçbir şeye rağbet etmezlerdi. Bir tek şeye rağbet ederlerdi. Rağbetleri tek şeydi. Kızını isteyen adama sorarlardı, kardeşim, sen benim kızımı istiyorsun ama senin oğlun Müslüman mı? 5 vakit namaz kılar mı? Kalbinde imanı var mı? Ahlakı var mı? Namusu var mı? Fazileti var mı? Adaleti var mı? İffeti, karakteri var mı? Abdest alır mı? Gusül abdestinden haberi var mı? 32 farzı bilir mi? Amentü'yü okur mu? Kur'an'dan nasibini almış mı? Hep bunları sorarlardı. Ve namaz kılmayan hiçbir delikanlıya kimse kız vermezdi. Allah'ın huzurunu kabul etmeyen, Allah'ın davetini kabul etmeyen, günde 5 defa Allah'ın divanına durmayan bir erkek, Allah'ın kadrini, kıymetini bilmeyen bir beynamaz, benim kızımın kadrini, kıymetini bilmez diye defol diye kovarlardı. Allah'ın kıymetini bilmeyen bir adam, senin kızının kıymetini bilir mi kardeşim? Onun için İslam topluluklarında böyleydi. Onların rağbeti sırf Allah'tı. İslam'dı, ahlaktı, mukaddesatın bütün yaşanır hale gelmesi. Bizim rağbetlerimizi yıktılar. Bizim rağbetlerimizi tebdil ettiler, değiştirdiler. Söndürdüler, yıktılar, mahvettiler. Şimdi en dindar diye geçinen, çok Müslüman bir aile efendim, annesi hacı, babası hacı, öyle Müslüman bir aile ki tesbihli, tarikatlı maşallah, dedikleri bir Müslüman aileye bile gidiyorsunuz, kızını istiyorsunuz onun. Kızını istiyorsunuz, ilk sorduğu şey şu, efendim siz benim kızımı istiyorsunuz ama oğlunuzun apartmanı var mı, altında arabası var mı, kaç bin lira maaş alıyor diye onun maddesini soruyor. Rağbeti nasıl değişmiş bak insanın. Onların rağbetiyle senin rağbetin bir mi kardeşim? Eşya lazım, madde lazım, amenna, menfaat lazım. Ama birinci planda değil. Birinci sırada değil. Onlar İslam'ı başa aldıktan sonra eşyayı düşünürlerdi. Biz eşyayı başa alıyoruz, sonra İslam'ı düşünüyoruz. Rağbetimiz değişmiştir bizim ya. Yıkmışlar. Neslimizi kötü insanlar terbiye etmiştir bizim. Kötülükler terbiye ediyor. Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı, Allah'ın rağbet etmediği şeyler ve kimseler bizi terbiyeye çalışıyor. Maalesef öyle bugün. Bugün milletin, memleketin, günün, neşriyatının, gazetecinin ve geçerli görünen şeylerin rağbetini araştırın, göreceksiniz. Mesela hiç unutamıyorum, böyle zihnimde kör düğüm olmuş gibi duruyor hala, bundan evvelki cumhurbaşkanı, hani zamanı bitti, kendisi de gitti. O, idaresi zamanında reis başkan olduğu dönemlerde, hatırınızdadır sizin de, günlerce yazdılar sizler. Memlekette ne kadar şarkıcı varsa, çalgıcı varsa, her çeşit sahne oyuncusu, tiyatrocu, aklınıza gelen veya gelmeyen cisden ne kadar tip varsa, çeşit erkeğe benzeyen kadınlar, kadınlara benzeyen erkekler, cinsi sapık şarkıcılar, homoseksüel kişiler, hepsini Cumhurbaşkanlığı köşküne kabul etmişti. Apartman topuklu, huysuz, hayırsız, edepsiz, karaktersiz, şahsiyetsiz, gözleri boyalı, tırnakları cilalı erkekler, isim verilmez, burası kirlenmesin de söylemiyorum. Bunların hepsi, efendim bunlar sanatçı, ben de sanatsever bir adamım diye, Cumhurbaşkanlığı köşküne kabul etti onları. İçkiler, şampanyalar, eğlenceler, rezaletler, milletin kesesinden, vergisinden, milletin kırtlağından alınan haklar, paralar, vergiler, durmadan o cinsi cibilliyeti belli olmayan şantöz, dansöz, sinemacı, aktris, artist, şantör, bütün böyle insanları eğlendiren, göbek attıran, kalça kıvıran, edepsiz, hayasız zümreye kesime yedirdi, içirdi, onları alkışladı, kabul etti ve muazzam alaka gösterdi. Onlara rağbet etti. Evet. Hatta hala hatırımda 90 yaşına gelmiş, ömründe bir sefer Allah dememiş melun bir tiyatrocu. Ömründe bir sefer Allah dememiş bir adam. Yaşlı, suratına baktığınız zaman dünyanın en çirkin hayvanını görmüş gibi olursunuz. Tiyatrocu, kart, yobaz, küfür yobası. Ahlaktan son derece mahrum. Bir tiyatrocu köşkten çıkarken gazeteciler sordular. Dediler ki, nasıl buldunuz, memnun musunuz, intibalarınız ne, neler hissediyorsunuz bu muazzam köşkte, yediniz, içtiniz, koskoca bir rağbet, alaka gördünüz, en yüksek makamın huzuruna çıktınız, neler hissediyorsunuz diye sordukları zaman gazeteciler şu cevabı vermişti, bende hala duruyor, almışım o günkü gazetelerden. Efendim dedi, çok çok mutluyum dedi, çok mutluyum. Evvelce dedi Osmanlılar zamanında, Osmanlı İslam devresinde, Müslümanlık zamanında biz tiyatrocuların, şarkıcıların mahkemelerde şahitliği kabul edilmezdi. Adam yerine konmazdık biz dedi. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı köşküne kabul ediliyoruz, yaşasın diye nara atıyordu. Görüyor musun? Neye rağbet ediyorlar? Şimdi bu hadiseyi tabii neslimiz takip edecek. Çocuklarımız, gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız bakacak şöyle, objektif olarak bakacak dışarıdan. Bakacak ki Türkiye'de en çok rağbet gören adam kim? En çok af buyurun kalçasını sallayan. Ben de öyleyse öyle olayım diyecek. Bakın rağbet ediliyor. Nereye teşvik ediliyor? Bakacak ki ta Cumhurbaşkanlığı köşküne kabul edilen adamlar kim? Gözleri boyalı, dudakları cilalı erkekler, cinsi sapık bir takım adamlar kabul ediliyor. Ha bu memlekette büyük adam olmak için, büyük adamların rağbetini çekmek için böyle dansöz şantöz olmak lazımdır diyecek, çocuklarımız yoldan çıkacak. Görüyor musun? Rağbet nerede şimdi? İslam nerede? Ahlak nerede? Fazilet nerede? Evet. Bunların hepsi kötü örnekler bunlar. Neslimizi kötüler ve kötülükler terbiye etmeye çalışıyor. Rağbetimizi yıktılar bizim. Rağbet edeceğimiz kaynakları kurutmaya çalıştılar. Rağbet edeceğimiz yolları tıkadılar. Rağbet edeceğimiz hakikatleri kirletmeye çalıştılar. rağbet edeceğimiz manaları ve muhtevaları ortadan kaldırmaya kalktılar. Artık siz nereden bir nesil yetiştirebileceksiniz? Artık nasıl ıslah edeceksiniz? Ve yeniden rağbeti nereye çekeceksiniz? Evet. İşte Ebu Talha'nın radıyallahu ta'ala annesi Enes'in annesi Ebu Talha'ya tabii haşa o işin şekli öyle putperest insanı Allah'tan başkasına tapınan insanı ne kadar teperseniz tepin korkmayın. O her hakarete maruzdur o. Zaten kafirin putperestin hayatı ve canı mahfuz değildir zaten. Müşriklerin hakkı hayatı yoktur. Onu İslam kendi evine, kendi mahremine sokmaz zaten. Şimdi böylece azarlıyor, rağbetini ortaya koyuyor. Müslüman olmadan mümkün değil. Ve devam ediyor. İn eslemte fe inni la uridu minke sadakan gayra. Ey Ebu Talha diyor. Eğer hemen Müslüman olursan, hemen Müslüman olursan seninle evlenirim ve evlilik masrafı olan mehir de evlenmek karşılığında senin vermen gereken eşyayı, mehiri, maddeyi de kabul etmem, hepsinden vazgeçerim, sen Müslüman ol, her şey kafidir diyor. Mehir bile kabul etmiyorum. İnni la uridu, istemiyorum minke senden sadakan, mehir falan istemiyorum. Senden bir kuruş istemiyorum. Yeter ki Müslüman ol, hemen evleneyim senden diyor. Rağbetine bakın. Aradıkları tek şey İslam onların. Tek İslam olsun, İslam çoğalsın, İslam uyansın, İslam yayılsın. İslam genişlesin, inkişaf etsin. Bütün dertleri o. Rağbetleri o, gayretleri o. Bunlardan örnek alacağız. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim dediği Mevlamızın bunlar işte. Bunlar. Kale Ebu Talha diyor ki, hatta enzura fi emri, bana biraz mühlet ver, biraz düşüneyim diyor. Düşüneyim kendi kendime, bir muhasebe yapayım diyor. Muhakeme yapayım, düşüneyim demiş. Fezehebe, oradan çekmiş gitmiş Ebu Talha. Sümme cae, bir müddet sonra tekrar gelmiş Ümmü Süleym'in karşısına. Enes naklediyor bunları. Fekale, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Kelime-i şehadeti getirmiş, hemen Müslüman olmuş. Fekalet, Ümmü Süleym diyor ki, ya Enes, ey oğlum Enes, zevvic Ebu Talha, hemen Ebu Talha'nın evlilik işleriyle meşgul ol, hemen evleneceğim ben bu adamla diyor. Müslüman oldu, tamam. Çizgiye geldi. Fezevveceha, Enes de bunların evlilik işleriyle meşgul oldu ve onları evlendirdi diye bizzat İslami kaynaklarda yer alan bir hadise. Burada neyi görüyoruz? Onların tek rağbetleri İslam, İslam, İslam. Mesela gayet mühürleniyor. Kendimizi buna göre ayarlamak borcundayız. Hangi meselede İslami bir hakikati varsa yanaşacaksın. Hangi meselede, mevzuda, mekanda, zamanda İslam'a hizmet ve hayır yoksa kaçacaksın. Rağbetin İslam olacak. Prensibin, metodun, çaren, yolun, her şeyin buna bağlı olacak. Böyle ayarlanabiliyorsan ne mutlu. Ayarlanamıyorsan kendi kendini düşüneceksin. Kendi kendini yemen lazım. Böyle değilsin. O zaman sahabe-i kiram, Müslümanlar böyle olduğu gibi o günkü kafirler de bir bakıma böyle. Onlar da kendi küfrüne rağbet ediyorlar. Şimdi biraz sonra bir acayip tecelli göreceğiz. Bu hakikatin karşısında bir başka, bugünkü hadiseler içerisinde çok yanlış, perişan bir tecelli var. Onu arz edeceğim. O asırda, asr-ı saadette Müslümanların, ashab-ı kiramın rağbeti nasıl böyleyse, onlarla kapışan, onlarla savaşan kafirlerin de rağbeti kendi putlarına bu kadar bağlı. Ebu Cehil'i biliyorsunuz. Ebu Cehil lanetullahi teala aleyh. Allah'ın ve yeryüzünün bütün mahlukatının laneti onun sırtında Ebu Cehil'in. Bütün lanetler. Kitaplara öyle geçmiş bunlar. Kısaca hemen arz edeyim, daha evvel de söylemişimdir. Sırf bu rağbet noktasını perçinlemek için. Henüz namaz kılmanın farz olmadığı, Allah katından henüz emir gelmediği günlerdeydi. Habibi Zişanımız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam fırsatını bulmuş, Kâbetullah'ın bir kenarına sığınmış, sessizce ve gizlice iki rekat namaz kılıyordu. Ebu Cehil geldi, karşıdan gördü hadiseyi, Peygamber-i Zişan'ı gördü, namaz kılıyor. Geldi, sataştı, onu namazdan alıkoydu, engelledi, hakaret etti, küfür savurdu. Uzun iş. Efendimiz mukabele etmekle mezun değildi, henüz izin verilmemişti, sustu, sükunetle karşıladı. Ebu Cehil de çekti gitti. Defoldu gitti. Hadiseyi orada bir evin penceresinden seyreden bir kadın canı sıkıldı. O kadın da putperest, müşrike bir kadın. Canı sıkıldı. Fırsatını arıyordu, fırsatını kolluyordu. Derken akşam üzeri, akşama doğru Hazreti Peygamber'in öz amcası Hazreti Hamza geldi. Hamza, o da putperest, o da putlara tapıyor. Henüz Müslüman değil Hamza. Nereden geliyordu? Avcılıktan. Av yapmaya gitmiş. Okuyla, yayıyla, sırtında, malzemesiyle dağlarda avlanmaya gitmiş. Avdan geliyor. Geldi Kabe'nin etrafını bir tavaf etmiş. Şöyle döndü, putlarını tavaf ediyor Hamza. Tekrar yola koyuldu giderken, pencereden peygambere yapılan hakareti seyreden kadın, Hamza'nın karşısına dikildi. Ey Hamza! Üstelik şu memlekette kahraman, pehlivan geçiniyorsun. Ama yetim ve öksüz olan Muhammed'i muhafaza bile edemiyorsunuz dedi. Sen kim, pehlivan kim? Ne oldu kadın, ne var? Sorduğu zaman Ebu Cehil böyle böyle yaptı. Yeğenin Muhammed'e hakaret etti, sövdü, saydı. Kadın bir hayli tahrik etti Hamza'yı. Hamza bir hiddet Ebu Cehil'in bulunduğu yere gitti. Kapıyı tekmeyle açıp içeri girdikten sonra Ebu Cehil kendi avenesiyle, adamlarıyla, fedaileriyle oturuyordu. Huzuruna çıktı Hamza ve hiçbir şey demeden sen misin benim yeğenim Muhammed'i tartaklayan, sen misin ona hakaret eden? Onun cevabını beklemeden eline aldığı yayıyla, o yayının kuvvetli yeriyle Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi kafasını kırdı. Akan yaş kanlarla Ebu Cehil'in yüzü gözü görünmez bir haldeydi. Ebu Cehil'de tek kelime yok, tek mukabele yok. Hemen adamları ayağa kalktılar, Ebu Cehil'in adamları, fedaileri. Dediler ki, ey Ebu Cehil, sen mukabele etmiyorsan bize emir ver, Hamza'nın işini bitirelim. Biz de onu dövelim, biz de onun kafasını kıralım, intikamını alalım. Niye susuyorsun dedikleri zaman eliyle işaret ediyordu. Susun, oturun, karışmayın, hiç dokunmayın diyordu. Oturdular. Hamza çıktı gitti. Çıktı gitti. Ve sordular, dediler ki Ebu Cehil böyle yapmazdın ya. Sen asil bir adamsın, büyük bir adamsın. Kabilenin en büyük adamısın böyle. Neden cevap vermedin, neden mukabele etmedin, neden bize müsaade etmedin dedikleri zaman... Siz anlamıyorsunuz dedi. Yahu bizim karşımıza gelip de bize sataşan adam Hamza büyük adam. Kureyş'in en büyük adamlarından birisi. En büyük adam. Ama şimdi puta tapıyor. Bizim putlarımıza rağbet ediyor. Bizim putlarımıza rağbet ediyor. Şimdi ben ona karşılık verseydim, ben de onu dövseydim, ben de ona sövseydim, putlarımıza olan rağbeti azalır, gider Muhammed'e iman ederdi. Tek Müslüman olmasın da kafamızı kırsın yahu diyorum. Bak o günün kafirleri de böyle ya. O günün küffarı da böyle. Putlara ne kadar rağbet ediyorlar. Tıpkı bugünkü yeryüzünde putlara rağbet eden putperestler gibi. Tıpkı bugünkü putperestler gibi. Hala devam ediyor. bugün dahi yeryüzünde Allah'tan başka şeylere tapanlar, Hazreti Muhammed'den başka liderler ve rehberler ittikaz edenler, aynen Ebu Cehiller gibi sımsıkı sarılıyorlar. Gördünüz, yeryüzünün en büyük kafirlerinden birisi olan Mareşal Tito. Yeryüzünün en büyük kafirlerinden birisi, Allahsız bir adam. Ona nasıl rağbet ettiler gördünüz ya. Nasıl kıpkızıl komünist bir adam Tito. Hem sonra Tito kelimesi bir isim değil. T-I-T-O. Tito bir isim değil. Bir örgüt adı, örgüt. Bir teşkilatın adı. T, terörist demek. E, international. T, ticket. O, organization. Yani beynel milel, dünya terörist teşkilatı demektir o, Tito. Böyle bir zalime, böyle bir kafire, böyle bir Allah düşmanına bütün dünya kendi putlarına ne biçim rağbet ettiler gördünüz mü? Ebu Cehiller gibi aynen. Dünya hala şirkin pençesinde, dünya hala putların, tağutların, kafirlerin pençeyi kahrında dünya cehennem hayatı yaşıyor hala. Düşünün ki Allah, Allah sadalarıyla fethedilen şu mübarek şehitlerimizin kanlarıyla sulanan İstanbul'umuzda geçen yıllarda gördünüz Taksim Meydanı'nda Sultan Fatih'in kan vererek, can vererek teslim aldığı, zapt ettiği, fethettiği İstanbul'da Lenin gibi, Stalin gibi, Mao gibi, Castro gibi yeryüzünün en büyük kafirlerinin resimlerini ellerinde taşıdılar ve büyük bir rağbetle geldiler durdular. Ne hale getirmişler bizi görüyor musunuz? Rağbetimizi nasıl değiştirmişler? Eğitim sistemleriyle, neşriyatlarla, dinsiz imansız profesörlerle, Marksist, Leninist profesörler vasıtasıyla neslimizi ne hale getirmişler? Neslimizin rağbetlerini nerelere çekmişler? Ne hale, ne şekle koymuşlar? Bunları düşünmeye ve bunlara bir çare bulmaya mecbur değil miyiz Müslümanlar? Hüngür hüngür ağlayacakları yerde gümbür gümbür keyfediyorlar. Rağbetimizin ne olması gerektiğini bilmekten hasıl oluyor bu. Neye rağbet edeceksin? Rağbetin ne olacak senin? Canını, malını nerede kullanıyorsun? Nerede harcıyorsun? Nasıl istihdam ediyorsun? Bütün meseleler bunlar. Ebu Talha'dan söz açılmışken tamamlayayım rağbetini. Müslüman olduktan sonra nasıl rağbetini neye göre ayarlıyor, nasıl planlıyor? Bütün hadis kaynaklarında göreceksiniz. Ebu Talha, Efendimiz onu çok sevmiş Ebu Talha'yı İslam'dan sonra. Çok sevmiş, hatta Bukhari-i Şerif'te bir haber var, çok hoşuma gidiyor. Resul-i Zişanımız ne zaman mübarek başlarını, saçlarını tıraş ettirirse, evvela mübarek başının sağ tarafını berberine tıraş ettirir, o ne kadar saç varsa onların başının sağ tarafından çıkan saçların tamamını Ebu Talha'ya teslim ederdi. Saçlarını Resulullah. Kıl ve saç. Allah Resulü'nün mübarek başından bir tek kıl ve saç yere düşmüş değildir, sahabe kapışmıştır hemen. Bir tane kıl kaybolmamıştır. Bukhari-i Şerif'i açın okuyun, göreceksiniz. Ebu Talha'ya umumiyetle verir. Ya Ebu Talha, şu benim saçlarımı al, götür ashab-ı kiramıma birer birer dağıt, teberrük etsinler. Benim saçım yanlarına kalsın onların buyuruyor. Sakalı şerif, saç Efendimizin. Ebu Talha çok büyük. İşte bu mübarek saç. Bir gün çok güzel bir bahçesi var, hurmalık. Hurma bahçesi. Hurma bahçesinin içinde de bir evi var. Güzel bir ev. Evin bir odasında namaz kılıyor Ebu Talha. Namaza durmuş. Tam namaz esnasında kıble istikameti bir pencereye geliyor. Tam karşısında pencere var. Pencereye de dışarıdan bir hurma ağacının dalı sarkıyor böyle. Hurmanın dalı sarkmış. Manzara bu şekilde. Tam namazdayken bir kuş geliyor. Uçağa uça bir kuş geliyor. O pencerenin önünde sarkmış bulunan hurma ağacının dalına konuyor kuş. O kuşun pırıltısı ve kanat çırpmaları namaz esnasında Ebu Talha'nın dikkatini çekiyor. Ve namazda huzuru bozuluyor Ebu Talha'nın. Namazda bütün huzuru kayboluyor. Gözü bahçeye uzanıyor, eşyaya uzanıyor. Hurma ağaçlarına gözü ilişiyor. Birdenbire namazdaki dikkati, alakası, rağbeti kesiliyor. Namazda bir kesintiye uğrayıp bahçeye, eşyaya bakıyor. Hemen namazdan selam verip çıkıyor. Doğru Medine-i Münevvere'de bir dellal eşyasını satmak isteyenlerin tutup da dellal olarak çağırttığı, bağırttığı bir Müslüman var. Onu çağırıyor. Derhal diyor Medine'nin fakirlerine git delalet et, çağır söyle. Namaz kılarken benim dikkatimi çeken, namazda Allah'a olan rağbetimi kesen bu hurmalık bahçeyi tamamen fakirlere tasadduk ettim. Artık benim değildir. Gelsin alsınlar diyor. Ebu Talha. Ve o hurmalığı bahçeden dağıtıyor. Ağaç ağaç dağıtıyor. Bu bahçe benim değildir diyor. Namazda rağbetimi kesti bahçe. İnsan bunları gördüğü zaman, okuduğu zaman divane zannediyor. Akılsız zannediyor insan bunu. Hayret. Ama işin aslı bu. Çünkü yeryüzünde Müslümanın rağbet edeceği Allah'tan başkası mıdır? وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ne demektir? Hayatta, dünyada kalan nedir? Mevlana tabiri ne kadar güzeldir Mesnevi'de göreceksiniz okuduğunuz zaman Mesnevi'de Mevlana'mızın kaddesallahu sırra öyle diyor. Siz yılanları iyi tanırsınız diyor. Yılan. Kışın kış uykusuna yatar yılanlar diyor Mevlana. Hayvanları çok iyi tanıyor. Kış uykusuna yatarlar yılanlar. Öylece yarı baygın böyle baygın bir vaziyette hareketsiz bahara kadar o yılan deliğinde uyur diyor. Bahar oldu mu, etraf ısındı mı, toprak ısındı mı, güneş vesaire, o yılan deliğinden çıkmaya başlar diyor. Delikten çıkıyor şimdi. Çıkarken bir değişikliğe uğrar diyor Mevlana. Bir değişikliğe uğrar. O bir kış uykuda bulunurken sırtında bulunan o yılan derisi, yılan gömleği, yılan derisi, pullu süslü, bugün çok pahalıdır yılan derisi. Çok kıymetli yılan derisi. Yılan derisi çok kıymetli, çok pahalı. O yılan baharda deliğinden çıkarken diyor, sırtındaki çok kıymetli allı pullu gömleğini delikten, ininden, deliğinden çıkarken gömleği orada kalır, çıplak olarak çıkar diyor yılan. Yılanın gömleği o delikte kalır orada. Çeker gider. Artık onun hiçbir işine yaramaz o gömlek yılanın. Ey Müslüman diyor Mevlana, sen de böylesin. Sen de dünyadan çıkıp da kabir ve mezar deliğine girerken ne kadar kıymetli elbisen, model elbiselerin, senetlerin, sepetlerin, dünyanın, apartmanın, araban, şirketlerin, her şeyin, dünyada ne kadar kıymetli eşyan varsa hepsini o yılanın gömleği gibi bırakıp da mezarın deliğine çıplak giriyor musun diyor. Öyleyse neye rağbet ediyorsun? Allah'tan başka rağbet edeceğin bir şey var mı senin dünyada? İşin aslı bu. Biz gafletle gidiyoruz, rağbetle gitmiyoruz. Yılanın gömleği nasıl ki deliğinde kalıyor, çıplak çıkıyor tabiata. Dünyanın en büyük zengininden en büyük en son fakirine kadar dünyadan çıkıp da toprağın altına giderken her şey geride kalıyor. Hiçbir şey götüremiyorsun. Evet. Sahabe-i kiramın da rağbeti bu hususu çok iyi bildikleri için böyleydi. Katiyen aldanmazlardı. Eşya ve maddeyi yığmazlardı. Biz durmadan yığınırız. Eşyayı, maddeyi, menfaati, serveti, sermayeyi Allah yolunda kullanmak için Müslüman toplar. Başka türlü mümkün değil zaten. Malikül mülkün mülkünde onun dinine destek olmak için eşya toplanır. Başka türlü olmaz. Onun içindir ki İslam alimleri bir Müslüman insan Müslüman bir nesil yetiştirmedikçe mal ve eşya toplamasın buyurmuşlardır. Bakın şimdi mesela bugünkü halimizi söyleyeyim. Bugün Müslümanlar az çok zengin, çok malları var, eşyaları var, imkanları var, arabaları var, paraları var, nakitleri var. Bir sürü varlık içinde olan Müslümanlar var. Bu Müslümanlar bunca servetle, sermaye ile, nakitle, banka hesaplarıyla öldükten sonra bu hesaplar kime kalıyor? Bu mallar, bu paralar, bu servetler, senetler kime kalıyor? Bilmeyen yok tabii. Mirasçısına kalıyor. Oğluna, kızına, karısına kalıyor haliyle. Fakat oğlu ne biçim bir oğul onu düşünmüyor. Kızı ne biçim kız düşünmüyor. Müslüman mı değil mi? İslam'a inanmış mı, inanmamış mı nesli? O servetleri, o mirasları, malları, mülkleri bırakmadan önce ben bu malımı, mağazamı, eşyamı, paramı, nakit, banka hesaplarımı hangi çocuğuma bırakıyorum? Benim bu eşyayı bıraktığım çocuklar namaz kılıyor mu? Allah'a inanıyor mu? Komünist mi değil mi? Neyin nesi bu? Peygamber'e inanıyor mu? Meleklere inanıyor mu? Örtünmeye inanıyor mu? Mahşer gününe inanıyor mu? Amentü'yü okuyabiliyor mu? Abdest alıyor mu? Namaz kılıyor mu? Düşünmüyor Müslüman. Ölür ölmez bütün servetle sermayesi namazsız, abdestsiz, gusülsüz, imansız, Kur'ansız, vicdansız çocuklarına kalıyor. O çocuklar o malı, o serveti, o mirası keyfine, zevkine, içkisine, kumarına, kızına, karısına harcıyor. Ve Müslüman zannediyor ki kurtuldum. Hayır! İslam'ın getirdiği hüküm şudur. Geride bıraktığın mallardan ve mirastan mesulsün. Hesabını Allah senden soracaktır. Geride bıraktığın malları o beynamaz çocuklar kumarda, eğlencede, diskotekte, gazinoda, kabarelerde, gece kulüplerinde, pavyonlarda harcadıkları müddetçe 50 defa Beytullah'a giden bir hacı dahi olsan mezarında ruhuna vallahi kezzaplar yükülecektir senin. Öyleyse dünyaya ona göre rağbet et. Eşyayı ona göre topla. Servet ve sermayeyi ona göre biriktir, birikim meydana getir. Bunlar çok mühim meseleler. Sahabe-i kiram katliyen böyle yapmamışlardır. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim diye dua ettiğimiz ashab-ı kiram, ehlullah, salihler, aşıklar böyle bir şey yapmamışlardır. Bizim gittiğimiz yol, yaptığımız duanın içinde hiç görülmüyor, hissedilmiyor. Buradan kurtulmak lazım. Dört mezhebe göre de Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki dört mezhebe göre de bir Müslümanın ne kadar zengin olursa olsun bir Müslüman serveti, sermayesi öldüğü zaman oğluna kalacak ya, eğer oğlu namaz kılmayı inkar et. Ya bu 20. asırda da namaz olur mu? Namaz nedir? Oruca ne lüzum var? Kadınların, kızların kapanmasına, örtünmesine, başörtüsüne ne lüzum var diye başörtüsünü inkar ediyorsa, hangi bir Müslümanın çocuğu, kızı ve oğlu Kur'an-ı Kerim'de nas olarak, ayet olarak sabit olan başörtüsünü inkar ederse dört mezhebe göre kafir olur, mürted olur. O babanın hiçbir servetine ve mirasına o çocuk katiyen sahip olamaz. Yani küfre düşmüş, inkar etmiş, mürted olmuş, kafir olmuş olan bir çocuk dört mesele göre babasına varis olamaz. Babasının bir tek kuruşunu harcayamaz. Oraya kalamaz. Mirastan mahrum olur. İslam hukukuna göre, İslam'da miras hukukuna, irtidat hukukuna göre, açın kitaplarda göreceksiniz. Bu hususla alakalı geniş malumat elde etmek isteyen kardeşlerim için bir kaynak vereyim. Islahat-ı Fıkhiye Kamusu, Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın allame, Ömer Nasuhi merhumun yazmış olduğu hukuk kamusunun 4. cildinin 713 numaralı maddesinde geniş izahat var. Erbabı ancak araştırabilir oradan. Kafir olan bir çocuk, yani Müslüman bir babanın küfre düşmüş, inkara sapmış olan çocukları o Müslüman babanın hiçbir malına varis olamaz, miras alamaz. Müslüman da bırakamaz zaten. Hangi bir Müslüman baba başörtüsünü inkar eden, kadınlarla erkeklerin beraber denize girmesinde ne var ya, neresi günahmış bunun diyen, böylece kafir olan çocuklarına hangi Müslüman mal bırakırsa Allah'a asil olmuşlardır. Korkunç bir azap altında kalacaklar diye. O halde insan dünyaya, mala, eşyaya rağbet ederken bu tehlikeleri unutmamalıdır. Çok mühim bir noktadayız. Çok mühim bir mevzu. Nitekim Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyorlar. La yerisül müslimül kafir velel kafirül müslim. Hiçbir kafir Müslümana, hiçbir Müslüman da kafire varis olamaz, mirasından bir kuruş harcayamaz. Çok mühim. Bizim servetlerimiz kime kalıyorsa düşünün. Nereye kalacak, nerede kullanılacak, nereye harcanacak? Bu bizim servetlerimiz, sermayelerimiz, elimize geçen bu imkanlar, rağbet ettiğimiz dünyanın hasıl olan sonuçlarıdır. Nereye kalacak bunlar? Rağbetimizin mahsulleridir bunlar. Olsun, olmasın demiyoruz. Ama nereye, nasıl, niçin, ne şekilde olacağını da planlamak şartıyla. Böylece İmam-ı Azam Efendimizin rağbeti var, notlarımda tespit etmişim yine Arapça. Zaman da doldu, şimdi onu arz etmeye kalkışsam bitmesine imkan yok. İmam-ı Azam Efendimizin ne müthiş ya Rabbi, insanın böyle aklı duruyor ve bir şey söyleme imkanı kalmıyor İmam-ı Azam. 40 yıl yatsı abdestiyle namaz kılması ne demektir İmam-ı Azam'ın? 40 yıl anet devam yatsı abdestiyle sabah namazını kılması ne demek? Bunları şimdi girmeyeyim, zaman doldu. Allah nasip ederse haftaya arz edeyim onu da inşallah. Acayip haller var, rağbetler var. Haftaya da onları arz etmek üzere Cenab-ı Hak fırsat, imkan verirse Allah'ın inayetiyle devam ederiz. Bu arada aziz kardeşlerim, bu arada hicretin 15. asrına girişimiz dolayısıyla yeryüzünde her tarafta Müslümanlar bu hicret hadisesini kutlamaya merasimlerle, sohbetlerle, konferanslarla, seminerlerle, çalışmalarla, seyahatlerle, kongrelerle, konferanslarla hicretin 15. asrını kutlamaya çalışıyorlar. Ankara'da da bakanlıklar arasında hicretin 15. asrını kutlama komisyonu kurulmuştur. Bizzat devlet olarak yani, bakanlıklar arasında hususi olarak kesinlikle hicretin 15. asrını kutlamak gayesiyle hicreti kutlama komisyonu veya komitesi kurulmuştur. Bu komitede, bu komisyonda mühim adamlar vazife almış bulunmaktadır. Okullarda, camilerde, çevrede, her tarafta bu hicret bizzat devletin ve bakanlıkların ortaya koyduğu komite ve komisyonun altında mutlaka hicret alkışlanacaktır. Mutlaka hicret merasimlerle kutlanacaktır. Kimse bu kutlamanın önüne geçemeyecektir. Bu ilahi bir tecelli bu. Her yer de böyle. Pakistan'da, Bangladeş'te, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de her tarafta hicretin 15. asrı kutlanıyor. İnşallah bizler de bu sahada çok şeyler yapmaya çalışacağız Allah'ın lütfuyla. Ahenkli, düzenli, tertipli, gürültüye, fatırdıya meydan vermeden çok şeyler yapacağız. Ve İstanbul'daki bütün din görevlisi kardeşlerimiz, vaiz ve hoca arkadaşlarımızın da katılmalarıyla inşallah çeşitli merasimler, çalışmalar hazırlayacağız. Ve size de bunları haber vereceğiz inşallah Teala. Haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Uzaktan yakından gelip şurada bekleşen, şu kürsüye kulağını veren samimi bir gönülle, inanmış bir şuur ile rağbetini sana ve senin yoluna tevcih ederek şurada toplanan kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna ve cennetine